बिना पैसे दुनिया का पैदल सफ़र, लेखक सतीश कुमार, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा, प्रस्तुत है भाग 13। मार्च महीने की एक संध्या, साइबेरिया की ओर से आने वाली तेज़ हवा के साथ बर्फ़ के कण हमारे चेहरे शीतल कर रहे थे। आकाश से बर्फ़ की वर्षा हो रही थी, हमारी टोपी पर बर्फ़ की तहें जम गई थीं, पीठ पर का थैला बर्फ़ से सफ़ेद हो रहा था, नीले ओवरकोट पर सफ़ेद बर्फ़ की धारियां बहुत सुंदर दिख रही थीं। हाथों को बर्फ़ से बचाने के लिए हमने फर वाले चमड़े के मोज़े पहन रखे थे। सर्दी से बचाने के लिए हमने सारे शरीर पर मोटे और गर्म कपड़े लाद रखे थे, परंतु होंठ, गाल और नाक, इन्हें कैसे बचाएं? पर हम चलते जा रहे थे। हम ऐसे यात्री थे जिन्हें यह मालूम नहीं कि आज पड़ाव कहाँ होगा, कितनी दूर चलना होगा। एक अनिश्चित लक्ष्य की ओर हम बढ़ते जा रहे थे। पश्चिमी रूस का एक गांव, हम इस गांव के पास पहुँचे। 13 मील इस भयानक सर्दी में लगातार चलने के बाद हम कितने थक गए थे यह बताना व्यर्थ है, पर सारा गांव सफ़ेद बर्फ़ में लिपट कर सोया था। बर्फ़ से ढकी हुई झोपड़ियां चुपचाप खड़ी थीं। 30-35 घरों का यह गांव ऐसा लगता था मानो यहां कोई नहीं बसता। कुछ पूछताछ करनी चाहिए, पर किससे पूछें? बिना किसी से पूछे कैसे किसी के घर पर पहुंच जाएं? आज की रात ठहरना इसी गांव में है, आगे कितनी दूरी पर कोई गांव है पता नहीं। इस तरह सोचते हुए हम सड़क पर खड़े थे कि बहुत दूर से एक काली छायाकृति आती हुई दिखाई दी। हमें कुछ ढाढ़स बंधा, छायाकृति हमारी ही तरफ बढ़ रही थी। वह एक स्त्री थी, उसे बर्फ पर तेज़ हवा में चलते हुए कठिनाई हो रही है और उसके पैर कभी कभी बर्फ में धंस जाते हैं, ऐसा हमें स्पष्ट आभास हो रहा था। यह कौन सा गांव है, स्त्री के निकट आने पर हमने पूछा। आरत्योम की, आपको क्या चाहिए, स्त्री ने सिर से पैर तक हमें गौर से निहारते हुए पूछा। हम यात्री हैं और आज रात यहाँ ठहरना चाहते हैं, हमने बिना किसी भूमिका के सीधे कहा। अच्छा, मेरे साथ चलिए। स्त्री जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते लौट पड़ी। उसने हमें अपने पीछे पीछे आने के लिए इशारा किया। हम चकित हुए इस स्त्री पर। इस भयंकर सर्दी में वह घर से बाहर कहीं जा रही थी तो अवश्य ही किसी ज़रूरी काम से जा रही होगी, पर अपने काम को छोड़कर वह तुरंत हमारी मार्गदर्शिका बन गई। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों यहाँ ठहरना चाहते हैं इत्यादि कुछ भी उसने नहीं पूछा। वह हमें अपने भाई के घर ले गई। भाई उस समय घर पर नहीं था। उसने अपनी भाभी को धीरे से कुछ कहा और घर के अंदर हमें ठहरा दिया। आप विदेशी हैं, रूसी भाषा जानते हैं, हमें सोफे पर बैठने को कहते हुए स्त्री ने पूछा। थोड़ी थोड़ी जानते हैं। यह अच्छा है, किस देश से आए हैं आप? भारत से। ओह, बहुत दूर से आए हैं, कितने दिन में यहाँ पहुँचे? 10 महीने में, हमने बताया। ओहो, 10 महीने, कितने किलोमीटर पैदल चले, स्त्री की भाभी ने पूछा। लगभग 6000 किलोमीटर। लेकिन पैदल क्यों चलते हैं, स्त्री ने पूछा। हमारी यात्रा युद्ध के विरोध की प्रतीक है, हम गांव-गांव में अणु अस्त्रों के खिलाफ प्रचार करते हैं। मान लीजिए यदि हम विमान से आते तो क्या आज इस गांव में पहुंचते? गांव-गांव तक पहुंचने के लिए पदयात्रा ही ठीक है। इस प्रकार हमारी बातचीत चलती रही। इसी बीच स्त्री के भाई भी आ गए। वे बड़े प्रसन्न हुए अपने घर में विदेशी मेहमानों को पाकर। पहले यह बताइए कि आप खाएंगे क्या, स्त्री के भाई फिमोनोव वसिलोव ने पूछा। धन्यवाद, आप जो भी खिलाएंगे हम खाएंगे, सिवा मांस के। क्यों मांस क्यों नहीं? आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ की धरती बर्फ़ से ढकी है। यहाँ न फल है, न सब्ज़ी है, न तरकारियाँ हैं। हम मांस न खाएं तो काम ही न चले, वसीली ने कहा। हम शाकाहारी हैं, यह समझाने पर उन्होंने कहा। आलू उबले हुए तैयार हैं, गाय हमारे घर पर है, इसलिए दूध मक्खन पर्याप्त है। और उन्होंने ऊंचे कानों का एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन कच्चे दूध से भरकर हमारे सामने रख दिया। रोटी पर मक्खन लगाकर आलू और दूध के साथ हमने तृप्त होकर भोजन किया। इसी बीच श्री वसीली की बहन ने हमारे आने की खबर गांव भर में फैला दी। गांव भर के स्त्री पुरुष और बच्चे जमा होने लगे। यह पहला ही अवसर था कि आरतयोम की गांव में कोई विदेशी आकर ठहरा था। भारत में क्या क्या पैदा होता है? भारत के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं क्या? स्कूल में फीस लगती है क्या? चिकित्सा मुफ्त होती है या नहीं? बूढ़ों को पेंशन मिलती है क्या? इत्यादि तरह तरह के सवाल रात के 11 बजे तक पूछे जाते रहे। लाल और सफ़ेद रंग के रूसी लोगों को हमारा अपेक्षाकृत काला रंग बहुत पसंद आ रहा था। सब लोग हमारी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। कितनी ही तरुण लड़कियां हमारे सौंदर्य को निहारने के लिए आई थीं। बाहर कितनी भी सर्दी हो, कमरे के अंदर 3-4 फुट चौड़ी और 6-7 फुट ऊंची बुखारी जल रही थी, इसलिए कमरा पर्याप्त गर्म था। श्री वसीली एक साधारण किसान हैं, पर उनके घर में 3-4 दैनिक मासिक पत्र पत्रिकाएं आती हैं। एक कोने में रेडियो है, टेलीविज़न है, दूसरे कोने में 2 पलंग बिछे हैं, तीसरी तरफ सोफ़ा रखा है और कमरे के बीच में गोल टेबल के चारों तरफ कुर्सियां पड़ी हैं। एक बड़ा सा यह हॉल ही पूरा घर है। घर के प्रवेश द्वार पर ही छोटा सा रसोई घर है। पत्नी है जो स्कूल में अध्यापिका है। 2 बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं। रात को जब सभा विसर्जित हुई तो श्री वसीली ने कहा, युद्ध के समय मैं एक सैनिक था। मेरा एक पांव युद्ध में ख़त्म हो गया। आप अपने मिशन में सफल हों, दुनिया से फौज और हथियारों का नामो निशान मिट जाए। श्री वसीली का पूरा परिवार और पूरा आरतयोम की गांव हमारे मन में सदा के लिए बस गया। सोवियत देश में अतिथि के साथ होने वाले व्यवहार ने हमें कभी कभी चकित भी कर दिया। हम एक छोटे से गांव में श्री सेमोनियान के घर ठहरे थे। रात को सोने के पहले जब हम कपड़े उतारने लगे तो श्री सेमोनियान ने अपनी बेटी लियोशा को आवाज़ दी, क्यों बेटी, गर्म पानी तैयार है क्या? तत्क्षण एक उत्सुक आँखों वाली तरुणी ने हाथ में गर्म पानी और तौलिया लेकर मुस्कुराते हुए कमरे में कदम रखा। यह मेरी बेटी लियोशा है, श्री सेमोनियान ने परिचय कराया। मैं उचककर खड़ा हो गया और मिलने की प्रसन्नता व्यक्त की। लियोशा ने अभिवादन स्वरूप अपना हाथ मिलाने के लिए मेरी तरफ बढ़ाया। स्त्रियों से हाथ मिलाकर अभिवादन करने की मुझे आदत नहीं थी। मैंने दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया, पर लियोशा का बढ़ा हुआ हाथ वापस नहीं गया और मुझे संकोच सहित ही सही पर हाथ मिलाने ही पड़े। बैठो अतिथि, बहुत थके हो ना, गर्म पानी तुम्हारी थकान को दूर करेगा, श्री सेमोनियान ने कहा और लियोशा को इशारा किया कि वह हमारे पैर धो दे। मैंने अपने जूते खोलकर पानी के जग की तरफ हाथ बढ़ाया कि लियोशा ने अपने छोटे भाई बख्तांगी को पानी का जग पकड़ाते हुए कहा, तुम धीरे धीरे डालो, मैं पैर धोऊंगी। ज्यों ही मैंने यह सुना मेरा मुंह संकोच और आश्चर्य से लाल हो गया। अपने पैर कुर्सी के नीचे की तरफ सिकोड़ते हुए मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं स्वयं अपने हाथ से ही अपने पैर धोऊंगा। पर यह बात स्वीकार नहीं की गई। आप हमारे अतिथि जो हैं, हमारे यहाँ आतिथ्य की यही रीति है। यदि आप हमारा आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे तो इस घर में कोई सोएगा भी नहीं। लेकिन मुझे संकोच होता है। मैं अपने घर पर अपनी माँ बहन या पत्नी से भी पैर नहीं धुलवाता। मुझे आश्चर्य हो रहा था इस परंपरा पर। भारत में ऐसा माना जाता रहा है कि भगवान, माता पिता, गुरु और अतिथि का चरणामृत पीना चाहिए और उनके पैर धोने चाहिए, परंतु सोवियत देश में इस परंपरा के जीवंत दर्शन होंगे ऐसी कल्पना मुझे नहीं थी। लियोशा बोली, यह संकोच फिर क्या बला है। भारत की लड़कियां बड़ी शर्मीली होती हैं, पर देख रही हूँ कि भारत के युवक भी शर्माते हैं। मैंने ऐसे प्रहरात्मक उत्तर की अपेक्षा नहीं की थी। आखिर हमें झुकना पड़ा और लियोशा के कोमल हाथों से हमारे पैर धुले। आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया, मुझे अतिथि सेवा का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। यह कहते हुए लियोशा ने तौलिए से हमारे पैर पोंछे। सोवियत लोग खाने पीने में बहुत तगड़े होते हैं। उनका खाना शाम को 6 बजे शुरू होगा तो रात के 12-1 बजे तक चलता रहेगा। खाने की मेज़ पर सभाएं होंगी, भाषण होंगे, नाचना गाना चलेगा। हमारे स्वागत में उत्सव जैसा ही आयोजित होता था। भोजन की मेज़ पर 15-20 प्रमुख व्यक्ति आमंत्रित किए जाते थे। पुलाव, हाचापूरी, रागू आदि का भोजन बनता। भोजन की मेज़ पर कहाँ कौन बैठेगा इसका निर्णय होता। कहीं सभी महिलाएं एक तरफ और पुरुष एक तरफ बैठें ऐसा न हो जाए। एक महिला और एक पुरुष, इस तरह से मेज़ पर सबके बैठने के बाद भोजन समारोह के लिए अध्यक्ष का चुनाव होता। ये अध्यक्ष महोदय मदिरा का प्याला हाथ में लेकर टोस्ट की घोषणा करते हुए अन्य सदस्यों के साथ एक दूसरे के स्वास्थ्य की कामना करते। 5-6 घंटे के अंदर ये लोग मदिरा की 30-35 प्यालियाँ पी जाते। हमें आश्चर्य होता था वह सब देखकर। हमारे लिए यह सब नया था। हम अगर पीने के लिए पानी मांगते तो लोग कहते, पानी? क्या पानी भी कोई पीने की चीज़ है? हम पानी नहीं, अंगूरों की मदिरा पीते हैं। पानी तो धोने धाने के लिए है। हम मदिरा पीने के आदि नहीं थे, चाय कॉफ़ी से काम चलाते। परंतु एक दिन तो हम भी बच नहीं पाए। घटना यूं घटी कि हमारे मेज़बान ने कहा, ज़रा घर के पीछे चलेंगे। हम उनके साथ गए। मेज़बान ने हमारे हाथ में कुदाली पकड़ाई और कहा, ज़रा यहाँ से थोड़ा खोदिए। हमने वैसा ही किया। थोड़ा खोदने पर एक बहुत बड़ा घड़ा ज़मीन से निकला। उसका मुंह ढका था। हमारे हाथ से मुंह खुलवाया गया। हमें बड़ी तेज़ गंध आई, पर हमारे पास खड़े लोग कह रहे थे कि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हमारे मेज़बान ने घड़े में से 2 प्यालियाँ भरा और हमारे हाथ में पकड़ाते हुए कहा, आज मदिरा के मौसम की शुरुआत होती है। हम किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा इसका उद्घाटन करवाते हैं। हमारे परम सौभाग्य से आज आप हमारे घर पर हैं, अतः आपको ही हमने उद्घाटन के लिए बुलाया है। यह पहली प्याली आपको ही पीनी पड़ेगी। लेकिन हमने तो कभी अपने जीवन में मदिरा को छुआ भी नहीं। हमें मदिरा पीने की आदत नहीं। हमने यह तर्क दिया। इससे हमारे सभी मेज़बान और अन्य साथी एकदम निराश हो गए। उनके लिए तो यह बड़ा अपशकुन और अपमान का प्रसंग था। हमें लगा कि हम उनके मन को बहुत चोट पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, पास ही खड़े सामूहिक कृषि फार्म कोलखोज के अध्यक्ष ने कहा, आज तो आपको पीना ही पड़ेगा। भारत और रूस की मित्रता के नाम पर पीना होगा। हम उन्हें कैसे समझाते, हम आपकी परंपरा को तोड़ना नहीं चाहते, पर हमें मदिरा की गंध से ही सिरदर्द हो रहा है। पीना कैसे संभव हो पाएगा? हमने ऐसा तर्क किया। हमारे मेज़बान इस पर बोले, यह अंगूर की मदिरा आपके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यदि आपको पीने की आदत नहीं तो आज एक घूंट ही लीजिए। यदि आप नहीं पिएंगे तो यह सारा उद्घाटन समारोह ही बिगड़ जाएगा। हम बड़े धर्म संकट की स्थिति में पड़ गए। चारों तरफ से हम ऐसे घिर गए कि कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। या तो आपको पीना होगा, अन्यथा हम में से कोई नहीं पिएगा, मेज़बान की सबसे बड़ी पुत्री माशा ने कहा, और स्वयं माशा भी मदिरा की प्याली हाथ में लेकर आ गई। सब लोगों ने अपने हाथों में प्यालियां लेकर हाथ ऊपर उठाए। हमारे सामने कोई चारा नहीं था, आखिर उनके साथ सहसा हमारे हाथ भी ऊपर उठ गए। हम कुछ भी सोचने और निर्णय करने की स्थिति में नहीं थे। सबने करतल ध्वनि की। एक ज़बरदस्त कहकहे के बीच हमारे अधरों तक मदिरा की प्याली पहुंची। दो घूंट गले से नीचे उतर गए। आपके जीवन का यह भी एक नया अनुभव है, माशा ने हंसते हुए मेरे कान के पास अपना मुखड़ा सटाते हुए कहा। माशा और मदिरा। स्टालिन की जन्मभूमि गोरी नाम के नगर में हम ठहरे थे। रात के 12 बज गए। मैं पलंग पर सो गया था और प्रभाकर कुछ चिट्ठियां लिख रहे थे कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। रात को 12 बजे कौन द्वार खटखटा रहा है? सहज जिज्ञासा हुई। बाहर घनी रात्रि ने धरती पर काली चादर बिछा रखी थी। बर्फीली हवा के झोंकों के कारण हमारे कमरे की खिड़की कभी कभी खटखट करने लगती थी। इतने में दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़रूर कोई बाहर खड़ा है, यह सोचकर प्रभाकर ने द्वार खोला। एक अधेड़ उम्र का हट्टा कट्टा व्यक्ति बाहर खड़ा था। क्या चाहिए आपको? क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? प्रभाकर ने पूछा। आगंतुक ने कहा, क्या आप ही हैं भारत से आए हुए शांति यात्री? और फिर उसने बताया कि अखबारों से तथा मॉस्को रेडियो से वह हमारे बारे में जानता था। आज मैंने आपको रास्ते चलते देखा। बर्फ पड़ रही थी पर आप दोनों चल रहे थे। आपसे मिलने की इच्छा हुई। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। आपकी शांति यात्रा के लिए कुछ मदद करना चाहता हूँ। आज टैक्सी चलाकर 30 रूबल मैंने कमाए हैं। इसमें से 20 रूबल मैं इस शांति यात्रा के लिए देना चाहता हूँ। नोट आगे करते हुए वह टैक्सी ड्राइवर बोला, इसे आप स्वीकार करें। जब उसे समझाया गया कि हम पैसा साथ नहीं रखते और न किसी के देने पर स्वीकार ही करते हैं, तो वह बेचारा थोड़ा निराश हुआ। बोला, बिना पैसे के इतनी लंबी यात्रा कैसे संभव है? कभी वक्त बेवक्त ये पैसे काम देंगे। हमारे सर्वथा इनकार करने पर वह बोला, अच्छा आप पैसा नहीं लेते तो मेरा दूसरा निवेदन स्वीकार कीजिए। पैदल तो आप प्रतिदिन ही चलते हैं, कल मेरी ही टैक्सी में आइए, मैं आपको अगले पड़ाव तक पहुंचा दूंगा। हमने समझाया कि टैक्सी में जाना भी हमारी यात्रा के क्रम को भंग करना होगा, अतः आप हमें क्षमा करें। इस पर तो वह बहुत ही परेशान हुआ। रात को 12 बजे जो व्यक्ति ढूंढते ढूंढते किसी तरह हम तक पहुंचा और उसकी तमन्ना पूरी ना हो सकी, इससे उसका परेशान होना स्वाभाविक ही था। पर जाते जाते टैक्सी ड्राइवर कहता गया कि कोई बात नहीं, भले ही इस रूप में मैं आपकी मदद नहीं कर सका, लेकिन मैं भी अणु अस्त्रों के और युद्ध के खिलाफ हूँ। मैं अपने देश की सरकार से और जनता से कहूँगा कि वे आपकी नीति को स्वीकार कर लें। कैसा शांतिवादी था वह टैक्सी ड्राइवर। नीपर नदी की तेज़ धारा में झांकती हुई प्राचीन स्मोलेंस्क नगरी का रूप फिर से नया होकर निखरने जा रहा था। जिस नीपर सरिता की धारा ने नेपोलियन की सेना को भी उधर साथ कर लिया था, वह भी आखिरकार इस नगरी को दूसरे महायुद्ध द्वारा कवलित होने से बचा नहीं सकी। श्रीमती स्कोलकोवा बहन ने स्मोलेंस्क की परिक्रमा करते हुए बताया कि इतिहास में इस शहर का युद्ध के साथ चोली दामन का सा संबंध रहा है। यह शहर 20 बार युद्ध के कारण आक्रांत हुआ और पिछले महायुद्ध में तो 93% हिस्सा धराशायी होकर मिट्टी में मिल गया था, पर हमने अपने श्रम से उसे फिर से सजाया संवारा है। हम श्रमिक हैं और श्रमिक कभी भी श्रम से हारता नहीं। हम अब फिर से किसी युद्ध की कल्पना भी नहीं करना चाहते। हम मिट मिट कर भी जिंदा हुए क्योंकि हम एक सुखद और शांतिमय मानव जीवन की बुनियाद को दृढ़ करना चाहते हैं। हम जब नगर दर्शन के लिए घूम रहे थे तो हल्की हल्की बर्फ़ पड़ रही थी। साधारणतः मार्च महीने के तीसरे सप्ताह के बाद बर्फ बंद हो जाया करती है, लेकिन इस वर्ष की सर्दी ने अपना भयंकर रूप दिखाया। अप्रैल प्रारंभ हो गया, फिर भी तापमान शून्य से नीचे था। स्कोलकोवा बहन से मैंने पूछा, हमें आप कुछ सोवियत नारी के बारे में भी बताइए। स्त्रियों के स्वावलंबन तथा पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की उनकी शक्ति का समुचित उपयोग करने के प्रयत्न में सोवियत संघ दुनिया के सभी देशों में आगे है। अध्यापिका और परिचारिका से आगे बढ़कर औद्योगिक संस्थानों, कृषि फार्मों और मशीन निर्माण तक के कामों में हमारे यहाँ 30-40% स्त्रियाँ हैं। हमारे देश की 16 वर्ष से लेकर 54 वर्ष तक की आयु वाली 80% स्त्रियाँ कल कारखानों और स्कूलों अस्पतालों में काम करती हैं। श्रीमती स्कोलकोवा बहन ने जब यह बताया तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, फिर घर परिवार की व्यवस्था कैसे चलती है? यही तो हमारी विशेषता है। हम सोवियत स्त्रियाँ चौके चूल्हे से लेकर घर परिवार और दाम्पत्य तक की सभी जिम्मेदारियां संभालती हैं। बेशक हमारे पति भी घर के काम में हमारी मदद करते हैं। यदि पत्नी खाना बनाती है तो पति घर की सफाई कर लेता है, प्लेटें धो लेता है, कपड़े धो लेता है, पर इन कामों के लिए कोई नौकर रखने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हमारे यहाँ स्त्री का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, स्वतंत्र व्यक्तित्व है। हमारे देश में स्त्री बच्चे पैदा करने वाली मशीन या पति सेवा करने वाली दासी मात्र बनकर रहती थी, पर अब वह बीते युग की कथा बन गई है। आगे की कहानी भाग 14 में।